Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'd. Sheikh anaendelea kutaja adabu zinazofaa mfungaji ambazo anatakiwa kuzijua na kuzingatia. Akataja katika hilo ni kujiepusha na kila ambalo ni sababu ya kupelekea kwenye mapungufu funga yake, ni sababu al-intiqasi sawmi. Miongoni mwa hayo ni kuhifadhi ulimi, kuhifadhi ulimi na masuala ya sabu, matusi, kadhalika shatmu au kusema uongo na kusengenya kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, idha kana sawmi fi sawmi idha kana sawmu ahadikum fala yarfuth wala yafsuq, itakapokuwa funga ya mmoja wenu, yani amefunga mtu, fala yarfuth wala yafsuku, akataja mambo mawili, na arrafath ni kumuingilia mke, kumwendea mke, itianu nisa, ndo maana ya arrafath, na alfisku ni almaasi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama amelikataza jambo hilo, hata kama mtu atakushambulia na akakusema akakutukana mfano au amekusema vibaya, basi usirejeshe ubaya kwa ubaya. Pamoja asli inafaa mtu kurejeshea kile alichokosea, ukarejesha mfano wake, isipokuwa katika swala la funga haitakiwi hivyo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wewe utajibu faqul inni saim, utasema mimi ni mwenye kufunga, siwezi kurejesha. Kwa hiyo katika mlango huu, katika saumu, mtu anatakiwa asamehe, pamoja kwamba asli inafaa kurejesha ubaya kwa ubaya. Allahu a'lam. Mshekhe anaendelea anasema, kwa sababu maasi ni yenye kupunguza malipo kwa mfungaji, ndio maana imekuja katika hadithi kwamba yule ambaye hakuacha kusema uongo, yani kama amefunga lakini hajaacha kusema uongo na kufanyia kazi suala la urongo, yani ima amesema au amefanyia kazi uongo, basi Allah hana haja kwa mtu huyo ya kuacha chakula chake na kinywaji chake, kwa maana haikubali funga yake, hakuwa na haja ya kwa chakula na kunywa hali ya kuwa amefunga na huko anasema urongo. Huenda mtu akawa anafunga lakini asipate faida yoyote katika funga yake. Ndio maana imekuja katika hadithi kwamba rubba saimin, yani wengi katika wafungaji wangapi, yani wengi katika wafungaji hadhuhu min sawmihi aljuu walatash, nasibu yani fungu lake katika funga yake ni njaa tuna kiu, ndo fungu alilopata, si upande wa ujira, isipokuwa amekaa na njaa na amekaa na kiu bila ya kunywa chochote. Sababu ni nini? Saba annahu waqa'a fil maasi, sababu ametumbukia katika maasi, na kama vile masala ya kusengenya kama tulivyotangulia na mengine katika maasi. Kadhalika Sheikh amehitimisha kalima yake hii katika kuelezea adab, anasema kwa sababu hiyo basi ndio maana Jabir radhiallahu anhu anasema kwamba utakapofunga basi na vifunge pamoja na wewe ulimi wako na usikivu wako, yaani masikio na macho yako, kwa maana usisikilize haram wala usiangalie haram na wala usizungumze mambo ya haram, na isiwe siku ya kufunga kwako na kula kwako ni sawasawa, ni wala yakun yaumu sawmi ka yaumi fitri kasawa, isiwe siku zote, yani siku tunazofunga kama Ramadhani na miezi mingine ni sawasawa. Basi Sheikh anasema utakapotaka ujira kamili, kupata ujira kamili katika funga yako, basi faltahfadh hadhihi alashya, uvihifadhi vitu hivi alivyovitaja kama ulimi au masikio na macho. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kwetu sisi katika jambo la funga kuithibitisha takwa, kwa maana katika Qur'ani anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwa maana Allah ametaka kuhakiki at-taqwa kwetu sisi, na takwa ni mtu kujiepusha na mambo hayo, kwa maana lau kama mtu atahifadhi katika Ramadhani na ikawa mtu amefikia lengo la takwa, na katika miezi mingine anaweza kujizuia na vitu hivyo, na hilo ndio lengo la Allah kutuletea saum. Sheikh ameishia hapo, insha Allah fikia darasa itakomea hapo, sasa tukamili, itaendelea kesho biidhnillah. Allahu a'lam, jazakallahu khairan.